بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم, میں ہوں ساجد رضوی اور میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر. جی ہاں ناظرین, چینلوین کا یہ بالکل ہی نیا پروگرام جس کا نام ہے لیگل ایڈوائز. ناظرین, آپ تمام نے زندگی میں کہیں نہ کہیں, یعنی ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں ایسی ناانصافیوں کا مشاہدہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور جس کا ڈٹ کر سامنا ہم نہیں کر پاتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمس آتے ہیں جس کا سلیوشن یا جانکاری ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے کہ کیسے ہم اس سے لڑ سکتے ہیں. تو چینل وین کا یہ بالکل ہی نیا پروگرام آپ تمام کی مدد کرے گا جو ہم لوگ اپنی زندگی میں پرابلم فیس کریں اس کے سلیوشن بتانے میں. ایبسلیوٹلی ساجد, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم شہر کے مشہور اور ایکسپرٹ ایڈوکیٹس کو یہاں پر ہمارے ساتھ مدعو کریں اور خاص کر کے ہمارے ناظرین کے جو لیگل مشکلات ہوتی ہیں ان کا ہم سلیوشن, ان کا ہم حل لے سکیں. بالکل, بہت ضروری ہے. تو ناظرین, آپ تمام لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا مقدمہ کیا ہے اور کس پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں. تو شائستہ, میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹاپک بتائیں کہ کون سا ایسا مقدمہ ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی ساجد, آج کا ہمارا پہلا مقدمہ, پہلا ٹاپک ہے ویمن سیفٹی ایٹ ورک پلیس سے متعلق, یعنی خواتین کی حفاظت سے متعلق جو کہ ان کے کام کرنے کی جگہوں پر انہیں مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے. بیسکلی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. انٹرسٹنگ ٹاپک, اور میرے خیال سے آج کی ضرورت ہے اور اس پر بات کرنا, لوگوں کو اویئر کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری چینل بھی سمجھتا ہے. ایبسلیوٹلی ساجد, اور خاص کر کے ہم بات کریں ہمارے خواتین کے طبقے کی, تو اکثر سماج میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں اپنے لیے آواز اٹھا نہیں پاتی ہیں. اسپیشلی ان کے ساتھ پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی پرابلمس کو وہ اکنالج نہیں کرتی. اگر آپ اکنالج نہیں کریں گے تو پھر اس کا سلیوشن کیسے پائیں گے. بالکل, تو ضروری ہے ناظرین ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ آج کے وہ کون سے سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم لوگ اس پروگرام میں حاصل کریں گے جس کا نام ہے لیگل ایڈوائز. تو شائستہ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو آپ ناظرین کو بتانے جا رہی ہیں. تو آج کا ہمارا سب سے پہلے سوال ہے, خواتین کے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں کام کرنے کی جگہوں پر ہوتی ہیں. ہمارا دوسرا سوال ہے, خواتین کو اپنے کام کرنے کی جگہوں پر کیا کیا رکاوٹوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہمارا تیسرا سوال ہے, انہیں سیکیور کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے لاز موجود ہیں. ہمارا چوتھا سوال ہے, ہم شکایت کو کس طرح درج کروائیں. ہمارا پانچواں سوال ہے, کیا وکٹمز ان لاز کے ذریعے خود کو بچا سکتے ہیں, اور اکیوز یعنی خاتیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمارا چھٹا سوال ہے, ورکنگ انوائرمنٹ میں خواتین کے لیے ان کی حفاظت کے لیے کون کون سے ٹپس ہیں. ساتواں سوال ہے کہ ویمن سیفٹی کیوں امپورٹنٹ ہے پرائیویٹ, گورنمنٹ یا پھر کارپوریٹ کمپنیز میں. تو جی ہاں ناظرین, یہ سات اہم سوالات ہیں جن کے جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آج اسی پر ہم لوگ بحث کریں گے اس پروگرام میں. لیکن ساجد, اس سے پہلے ہم جو ہے ہمارے ناظرین کو ہمارے ساتھ موجود ایڈوکیٹ سے جو ہے متعارف کروا لیں, جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بامبے ہائی کورٹ اور انڈیا کے دیگر کورٹ کے قابل وکیل ہیں. آپ سول, کرمنل اور کارپوریٹ لائر ہیں. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن انکلوڈنگ سول اینڈ کرمنل ریٹ پیٹیشنز, فیملی اور پراپرٹی میٹرز بھی دیکھتے ہیں. تو اے ناظرین, استقبال کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں ایڈوکیٹ شہزاد نقوی صاحب کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ چینل ون کے پروگرام میں تشریف لائے اور جو پرابلم ہے اس کے سلیوشن انشاءاللہ ناظرین تک آپ پہنچائیں گے. جی بالکل. ایبسلیوٹلی, تو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک جو ہے آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہی ہے ویمن سیفٹی کو لے کر, جو کہ اکثر خواتین جو ہیں اپنے کام کرنے کی جگہوں پر جو ہیں فیس کرتی ہیں. بالکل, خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گلوبل ریشو بھی دیکھیں تو انڈیا میں جو ہے وہ ورکنگ ویمن کا ریشو کافی کم ہے. کافی کم ہے, اٹ از کمنگ اباؤٹ 19% اور سو. لیکن اس کے پیچھے کئی سارے فیکٹر ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے جو ایک فیکٹر ہمیں جو جلی طور پر نظر آتا ہے وہ ہے ویمن سیفٹی ایشوز کو لے کر. تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہی آپ سے یہی ہے کہ خواتین کو ان کے کام کرنے کی جگہوں پر کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی نہیں, سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے, اور لوگوں کو اس سے اویئرنیس ملے گی کہ ایگزیکٹلی کہ ان کو اگر کوئی ایسی سچویشن فیس کر رہا ہے تو اس کو پتا چلے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جی, ان کی سیفٹی کے لیے سب سے پہلے تو بیکاز ان کو ایک سیکشوئل آبجیکٹ کی طرح کوئی کوئی لوگ دیکھتے ہیں. جی, سارے نہیں ہوتے, لیکن سپوز اگر کسی کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. جی, تو وہ اس عورت کو, اس لڑکی کو, مطلب وہ یوز کرنے کے لیے مطلب ایک ایجنڈا بناتے ہیں اپنا. بالکل. اگر وہ سینئر پوزیشن پر ہے تو وہ ان کو مطلب کام کے ذریعے, پروموشن کے ذریعے, الگ الگ ایجنڈا بنا کر کے, اسکیمز بنا کر کے ان کو للچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ابھی بھی ایسا سوسائٹی میں ہوتا ہے یا کام کرنے کی جگہوں پہ یہ کیسز آتے ہیں ایسے؟ جی جی آتے ہیں نا بالکل, اسی لیے تو آج بھی قانون ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ سارے قانون ریڈنڈنٹ ہو جاتے, مطلب ضرورت نہیں پڑتی ان کے رہنے کی. مطلب شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر زمانہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر خواتین ہم لوگ کے درمیان کام نہیں کر رہی ہیں, سیف نہیں ہے, تو بہت سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے. لیکن جاننا چاہیں گے کہ اگر ایک لڑکی ہے فیمیل کو اگر ہے وہ کسی کمپنی کو جوائن کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو کیا اور رکاوٹیں, ڈیٹیل میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی رکاوٹیں, فار ایگزامپل کہ جیسا آپ نے ابھی کہا تھا کہ اسے کمزور کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیے وہ تو نیچرلی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اتنا زیادہ ہیوی ورک نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب کام کر رہی ہیں تو کمپنیز کے کچھ رولس ہوتے ہیں, ریگولیشنس ہوتے ہیں, اس میں بھی تھوڑا بہت رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. سو اس لحاظ سے کیا کہنا چاہیے؟ نہیں, سب سے پہلے تو خالی وہ کمزور نہیں سمجھا جاتا ہے, کہ ضروری نہیں کہ عورت کمزور بھی ہو یا سب اس کو کمزور سمجھے, لیکن ایک ٹارگیٹ کے حساب سے اگر کوئی پرسن ان اتھارٹی ہے یا کو کلیگ ہے اور ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ان کو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پریشرائز کر کے, اچھا, یا بیوقوف بنا کر کے, یا جھانسے میں ڈال کر کے, یا پروموشن کا لالچ دے کر کے, یا تو کمپنی سے مطلب باہر نکالنے کی دھمکی دے کر کے, بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کسی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, ایسا کچھ؟ یا تو ایک ماحول کریٹ کرنا. اوکے, وہ ایک اپنا ایجنڈا لے کر کے آئیں گے, ایک ماحول کریٹ کر کے آئیں گے. کس طریقے کے ماحول ہوتے ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں؟ جیسے اگر ان کو بلی کیا جا رہا ہے, ایک کو کلیگ ہے مطلب وہ پریشان کر رہا ہے ان کو, مطلب سیکشولی کلرڈ ریمارکس پاس کر رہا ہے, اچھا, یا سیکشول ڈیمانڈس کر رہا ہے, یا ان اپروپریٹلی ٹچ کر رہا ہے, تو یہ ایک طریقے سے سیکشول ہیریسمنٹ میں آ جاتا ہے یہ, یا ہیومیلیشن ہو رہا ہے اس کا. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اسے اس نگاہ سے بھی کوئی کوئی دیکھتا ہے کہ ویک ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ کبھی کوئی فیمیل ورکر ہے, کمپنی جوائن کرتی ہے اور اس میں جو ہے اس کے پاس بھی لڑکوں کی طرح بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود بھی کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جسے آپ بتانا چاہیں گے کہ اگر کوئی کمپنی جوائن کر لیتی ہے تو اسے کن کن مشکلوں کا اور سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, سو دیٹ جو ویورس ہے اگر اس میں سے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ تھوڑا اویئر رہے کہ نہیں ہمیں یہ لے کے چلنا ہے. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اور میں اس تمام چیزوں کو جو ہے میں نے اپنے پر فیس کیا ہے. بالکل, اگر کوئی لا بن رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تو تھا بیک گراؤنڈ میں, اس کے باوجود ہی وہ لا لایا گیا ہے, تو کیا رکاوٹیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟ نہیں, سب سے پہلے تو خالی ان کو کمزور نہیں سمجھا جاتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان ان کو کمزور سمجھے, لیکن ٹارگیٹ ضرور سمجھا جاتا ہے, اور سب نہیں سمجھتے. وہ اس ذہنیت والے لوگ جو ایک کرمنل مینٹیلٹی والے رہتے ہیں کہ بھائی ان کو سیکشل اٹریکٹ کرے, ٹارگیٹ کرے, کوئی نہ کوئی ایجنڈا بنے اس حساب سے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے جا رہی ہے, وہ گھر سے نکل رہی ہے, وہ محنت کرنے جا رہی ہے, وہ آگے بڑھنے جا رہی ہے, اور ادھر کیا ہو رہا ہے کہ ورکنگ انوائرمنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی ایک کو کلیگ ہے, بھلے وہ سیم پوزیشن پر ہو یا سینئر مینیجر لیول پر ہو, تو ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب اگر ان پر سیکچولی کلرڈ ریمارکس پاس کر کیا جا رہا ہے یا سیکچولی فزیکلی ٹچ کیا جا رہا ہے یا وربل ریمارکس پاس کیے جا رہے ہیں یا جیسچرز پاس کیے جا رہے ہیں, سارے سیکشل ہیریسمنٹ. باڈی شیمنگ وغیرہ اس میں آتے ہیں؟ جی, باڈی شیمنگ بھی ہوتا ہے, کمنٹس پاس کیا جائے ود ان کلیگز اینڈ آل دیٹ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے جا رہی ہے, اس کو اپنے کمپیٹنسی کے حساب سے, آگے بڑھنے کے حساب سے اپنا کام کرنا ہے, لیکن جب وہ اس طریقے سے ہیریس ہو رہی ہے تو مینٹلی اسٹریسڈ ہے وہ. Absolutely. اور جب ایک انسان مینٹلی اسٹریس ہوتا ہے تو اپنی فل کیپیسٹی کے حساب سے وہ نہیں کام کر پاتا ہے. Absolutely. اور اگر وہ فل کیپیسٹی سے نہیں کام کر پائے گا تو اس کا پروموشن کہاں سے ہوگا, گروتھ کہاں سے ہوگا؟ تو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے, ایک بیریئر آ جاتا ہے, تو بیچاری جو ہے مطلب وہ جھیل رہی ہے جا کر کے روز, ایوری ڈے شی از گوئنگ دیئر ٹو ورک اینڈ ایوری ڈے شی از فیسنگ دی سیم ہیریسمنٹ, اینڈ دیٹ ہیریسمنٹ از ناٹ اینڈنگ انٹل انلیس شی ایکٹس اپون اٹ. لیکن اس میں بھی تو یہ ڈر رہتا ہے نا کہ اگر ہم ایکٹ بھی کریں گے تو کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا, لیکن سماج کیا کہے گا, سوسائٹی کیا کہے گی, برائی تو نہیں ہو جائے گی, ہماری بدنامی تو نہیں ہو جائے گی, لینے کے دینے نہ پڑ جائے. پتا چلا ایکچولی یہ پرابلم بہت بڑی ہے شایسا, کہ کبھی کبھی ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا محفوظ رکھنے کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں. Absolutely. اکثر دفعہ being a woman, I can say this, کہ اکثر دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ محسوس ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ آخر یہ کیا ہوا, یہ اس نے کیا کیا, یہ کیوں بولا. تو یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے نا, اسی چیز کو جو ہے ہمیں یہاں پر کلیئر کرنا ہے, انہیں بتانا ہے کہ اگر آپ باہر ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہیں, آپ کو وہ سمجھنا ہے, کون سی چیزیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں آپ کو وہ بھی سمجھنا ہے. نہیں, وہ تو صحیح ہے, لیکن صرف ایک دیکھیے مائنڈ سیٹ جی, ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے جی, لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا تو کیا ہماری بدنامی ہو جائے گی, کیا ہمارا پروموشن رک جائے گا, کیا لوگ بولیں گے کہ ہم مطلب جھوٹا الزام لگا رہے, کیا سامنے والا ہم پر جھوٹا الزام لگا دے گا کہ بھائی اٹ واز می ہو واز ڈوئنگ دس, ہم پروموشن کے لیے مطلب ہم ایڈوانسز کر رہے تھے. یہ مینٹیلٹی جو ہے یہ غلط ہے, یہ اگر آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی ہے, نقصان نہیں ہوگا آپ کا جی. تو اس کی وجہ سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ جو ہے آپ کا پروموشن جو ہے وہ ڈیو ہو جائے, یا پھر آپ کو جو ہے لگاتار کسی طریقے کے بلیک میلز اور تھریٹ ہوں کہ آپ کو جو ہے کام چھوڑنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ؟ ہاں بالکل, کیونکہ کمپنی کا بھی اس میں نام خراب ہوتا ہے. ایبسولیوٹلی, ایسے ورک پلیس پہ وومن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا ان کا پورا دھیان نہیں دیا گیا ہے, شی کین ناٹ بی دا, سو کمپنی کو بھی مطلب ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. نہیں ایکچولی اس کا الٹا ہے, اگر کمپنی میں کسی وومن کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو کمپنی کی بدنامی تب ہوگی جب کمپنی اس کے کمپلینٹ پر ایکٹ نہیں کرے گی, اس پر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے. اب آپ کو آگے بتائیں گے ہم کہ جو لاز اس سے ریلیٹڈ ہے اس میں کیا ہے. تو کمپنی کی بدنامی تب ہوگی ان دی ایونٹ دیٹ دے ڈونٹ ایکٹ آن دی کمپلینٹ آف دی وومن. اوکے, تو یعنی یہاں پر خواتین کو ڈرنے کی یا خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کمپنی جو ہے میرے خلاف جو ہے کوئی ریاکشن لے گی یا کوئی ایکشن لے گی, بلکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس جو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی اگر اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی گئی تو اس کی وجہ سے کمپنی بھی ٹربل میں آ سکتی ہے. ایگزیکٹلی, اور انفیکٹ ان کو نکالا نہیں جائے گا, انفیکٹ ان کو ہے نا فری پیڈ لیو بھی مل سکتی ہے. اچھا سمجھا, فار اے پیریڈ آف 3 منتھ شی کین گیٹ لیو دیٹ ٹو پیڈ لیو. That's interesting. لیکن ابھی سوال یہ ہے تشہ سر کہ جیسا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کمپلین کرنا چاہیے جی, تو پروسیس ہی نہیں ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں کیسے جائیں, کیونکہ کورٹ کچہری ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بولتے ہیں کہ کبھی اس کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور اگر کوئی لڑکی اگر اس کا سامنا کرتی ہے تو پھر گھر والے بھی بولتے ہیں منع کیا تھا کام مت کرنا. یہ ایک ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے آپ کا لڑکا جا رہا ہے کام کرنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کی بیٹی بھی جا رہی ہے کام, اس کو بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے کیریکٹر پر کوئسچن نہیں کر سکتے. اگر کوئی دوسرا کیریکٹر لیس ہے جی تو وہ ذمہ دار ہے, تو آپ کو اپنی اولاد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا ہے, آپ کو تو بلکہ سپورٹ کرنا ہے کہ مطلب ہم نے ایجوکیشن دی ہماری لڑکی, اگر ہم کو اگر بتا رہی کہ ایسا ہے تو آپ کو سپورٹ کرنا ہے اس چیز کو. قانون بھی آپ کے لیے ہے, بہت ساری لڑکی ہو یا وائف ہو یا بہن ہو, کوئی بھی ہو مطلب ہاؤ ایور یو مے بی ریلیٹڈ, فیملیز اور فرینڈس کو بھی, کسی دوست کو بھی یہ نہیں بولنا چاہیے تم یہ کرو گی تو تم بدنام ہو جاؤ گی, یا فیملی ممبرز والوں کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ارے تم یہ کرو گی تو ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی. اچھا, یہ ذہنیت جو ہے یہ اب بدلنی چاہیے. ضرورت ہے, تو یہیں پر جو ہے ہمارا میجر سوال اٹھتا ہے ساجد کہ کمپلین کیسے درج کی جائے, یا ایسے کچھ ادارے ہوتے ہیں جہاں پر خواتین جو ہے وہ خود بھی جا کر سکیں یا ان کے بیہاف پہ کوئی کر سکے؟ جی جی, اصل میں ہوا کیا تھا نا کہ ایک وشاکھا ورسز اسٹیٹ آف راجستھان سپریم کورٹ میں میٹر تھا یہ, تو اس میں یہ ہو گیا تھا کہ سیکشوئل ہیریسمنٹ ایٹ ورک پلیس, اچھا یہ ریمپنٹ ہو گیا تھا. اچھا, تو سپریم کورٹ نے کافی ساری گائیڈ لائنز ایشو کی تھی کہ ہاؤ اے وومن ایٹ ورک پلیس ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ فرام بینگ سبجیکٹڈ ٹو سیکچوئل ہیریسمنٹ. اوکے, تو بہت ساری اس میں گائیڈ لائنز ہے, وہ کارپوریٹ لیول پر, گورنمنٹ لیول پر, سیمی گورنمنٹ لیول پر, جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنی ہے. اوکے, تو ابھی کمپلین کرنا ہے تو مطلب کیا ہمیں ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن جانا ہے یا ہمارے کمپنی کے جو مینیجر ہیں یا سی ای او ہیں یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے, بیکاز ان کو کمپلین کرنا ہے؟ وہ لڑکی کرے تو کرے کسی کمپلین, کیونکہ وہ تو آلریڈی شائع ہے, ڈری ہوئی ہے, سو اس کو کمپلین کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے؟ کتنی مدت وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر؟ نہیں نہیں, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی. سب سے پہلے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے. اچھا, ڈرے گا وہ جس نے غلط کیا ہے جی. اگر آپ کے خلاف اگر سیکچوئل ہیریسمنٹ ہوا ہے جی, یا کسی اور طریقے کا ہیریسمنٹ ہوا ایٹ ورک پلیس, مینٹل ہیریسمنٹ لے لیں آپ, کسی نے ذہنی دباؤ پریشر بنا ہیومیلیٹ کیا ہے آپ کو, سمجھے آپ, تو وہ بھی سیکچوئل ہیریسمنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے, ڈیفینیشن میں آتا ہے. اچھا, ایون ہیومیلیشن اٹ فالز ان دی سیم کیٹیگری, ان دی سیم ڈیفینیشن آف سیکچوئل ہیریسمنٹ. تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جا کر کے آپ کی ہر کارپوریٹ لیول پر, یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا کہ 2013 میں ایک ایکٹ آیا, جو ایکٹ ہے سیکچوئل ہیریسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس 2013, ان شارٹ اس کو پوش ایکٹ بولتے ہیں. اچھا, تو یہ کافی ریسنٹ ایکٹ ہے. جی کافی ریسنٹ ایکٹ ہے, لیکن اس ایکٹ میں زیادہ تر وہی گائیڈ لائنس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ نے, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو وشاکھا ورسز اسٹیٹ آف راجستھان میں جو گائیڈ لائنس لے ڈاؤن کی تھی جی جی, تو اسی کے مد تحت یہ ایکٹ کو جو ہے انیکٹ کیا گیا ہے. یہ ایکٹ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ اگر عورتوں کو کسی بھی طریقے کا سیکشوئل ہیریسمنٹ ہوا, بھلے وہ فزیکل ہو, بھلے وہ وربل ہو, یا بھلے بائی وے آف جیسچرز ہو, یا بھلے بائی وے آف ہیومیلیشن ہو, یا بائی سینڈنگ اینی سیکشولی ایکسپلیسٹ پورنوگرافک ویڈیوز اور امیجز اور سیکشولی اورینٹیڈ کمنٹس اور میسیجز, تو یہ ایکٹ میں کور کیا جاتا ہے. انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی ہوتی ہے جو ہر کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے فارم کرنے کے لیے. وہ کمپنی کا ٹینیور 3 ایئرس تک کا رہتا ہے, اس کے بعد فریش کمیٹی آتی ہے. اچھا اوکے. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے کمپنی کی, جو ایک سینئر لیول کی امپلائی ہوتی ہے. دیٹس ویری نائس جی. بلکہ سرکار نے مطلب قانون اس طریقے سے بنایا کہ باقی جو ممبرز ہیں وہ بھی وہ ہونا چاہیے جو عورتوں کے کاز کو اسپاؤس کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. تو ایک کمیٹی اس طریقے سے اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی کو جا کر کے اپنی کمپلینٹ دیں گے. اور آپ نے مدت کی بات بتائی تو ٹائم پیریڈ 3 مہینہ ہے جب آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ حادثہ, جو آفینس ہوا تھا اس ڈیٹ سے لے کر کے 3 مہینے کے اندر آپ کو کرنا ہے. کیونکہ جیسے کہ آئی ایم سوری ٹو آئی ایم کٹنگ یو اینڈ انٹرپٹنگ یو, کیونکہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جیسے ہم نے کہا کہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں. اب جب ڈر ہے تو وہ ہو سکتا ہے شاید آفس نہ آئیں, یا پھر اپنے کام کرنے کی جگہوں پر نہ جائیں, یا پھر کسی طریقے کا یو نو اوور تھنکنگ اینڈ اسٹریس اینڈ ایوری تھنگ. تو کہیں ان تمام مدت میں, ان تمام جو پیریڈ ہے جب تک کہ وہ اپنی اسٹرینتھ حاصل کر سکے, تو مطلب ایسی تو گنجائش ہونی چاہیے اتنے دنوں کی کہ وہ واپس آ سکے اور اپنی کمپلین فائل کر سکے. نہیں نہیں, تو اس کے میں دو پہلو ہے. سب سے پہلو تو کیسے جو 3 مہینے کی مدت آپ کو بتائی جی, اور اگر وہ کنٹینیوس آفینس ہے مطلب اوور اے پیریڈ ہوتے جا رہا ہے ہوتے جا رہا ہے, تو لاسٹ ڈیٹ سے لے کر کے 3 مہینے یہ مدت. اور دوسری کیسے ہوتی ہے کہ جو ایچ آر کی بات کی تھی آپ نے, یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ہیڈ کی اسپیسیفکلی کہ وہ اویئرنیس پروگرامز رن کرے کمپنی میں کہ یہ یہ قانون ہے وومن کو لے کر کے, اگر آپ کے ساتھ ایسے کسی بھی طریقے کا سیکشوئل ہیریسمنٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے بتایا آپ کو, تو یہ یہ فورم ہے انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی, آپ کو یہ کمپلینٹ کرنی ہے. باقاعدہ اویئرنیس پروگرام ہر سال مینڈیٹری ہے. اوکے. اور انفیکٹ یہ آڈٹ ہوتا ہے, یہ ڈسٹرکٹ آفیسر کو ان کو بھیجنا پڑتا ہے, ایٹ لیسٹ ممبئی میں بھیجنا پڑتا ہے. اچھا. کہ ہم نے کتنے کمپلینٹس ہمارے پاس آئی, ہم نے کتنے اویئرنیس پروگرام چلائے ہیں. اچھا. دس از ان کیس آف کارپوریٹ لیول. سرکاری اگر رہیں گے تو ان کا ان کی کمیٹی الگ ہے. اچھا. اوکے. 3 مہینے کا گریس پیریڈ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 مہینے کے گریس پیریڈ میں آپ کو یہ کرنا ہے. اور دوسرا جیسے آپ نے بولا کہ اگر وہ کمپلینٹ جھوٹی نکلی تو اس کا بھی پروویژن ہے اس کے اندر. اچھا. اگر جو کمپلینٹ کرتا ہے اس کی کمپلینٹ جھوٹی نکلتی ہے تو ایز پر جو سروس لاز ریسپیکٹو اسٹیٹس میں اپلیکیبل ہے اس کے تحت کاروائی ہوگی. دیٹ پرسن کین اینڈ اپ لوزنگ جاب آلسو. اور اسی طریقے سے جو آدمی رہتا ہے اگر اس کے خلاف پروو ہو جائے گا تو ایز پر اپلیکیبل سروس لاز ہی ان آل پاسبلٹیز کوڈ اینڈ اپ لوزنگ ہز جاب. ہی ول آلسو ہیو ٹو کمپنسیٹ, ان کو کمپنسیشن ہر جانا بھی دینا پڑے گا عورت کو. اچھا. تو یہ کتنے ہر جانا ہوتا ہے لائک یہ تو ڈیپینڈس کہ وہ کتنا کلیم کر رہی ہے, اور آلسو ایز پر دی ایکٹ کہ وہ اس کی سیلری کتنی ہے. اچھا. یہ ڈسکریشن جو ہے وہ انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی کے پاس. یہ ہم نے کارپوریٹ لیول, اسی طریقے کا گورنمنٹ لیول کی بھی ہوتی ہے. جی جی جی. سمجھے آپ. جی. Section 7 کے حساب سے ان کی بھی کمیٹی ہوتی ہے, ان کا بھی وہ ایک وومن ہیڈ ہونا چاہیے وچ از کالڈ اے چیئر پرسن. اوکے. تو اس طریقے کے وہاں بھی سیم پروسیجر ہے. ٹھیک. گورنمنٹ کا الگ کمیٹی ہے, ان کی کارپوریٹ لیول کی الگ کمیٹی. اور انفیکٹ آپ کو یہ بھی سن کے خوشی ہوگی کہ جس بھی اسٹیبلشمنٹ میں 10 سے کم امپلائیز ہے یہ ان آرگنائز سیکٹر میں آتا ہے. جی جی جی جی. تو یہاں بھی اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے بھلے وہ جھاڑو پوچھا بھی لگا رہی ہو تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آتی ہے ایز این اگریڈ پرسن. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کا کام کم ہے, تھوڑا لوور کلاس جاب ہے تو انہیں کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ بھی مطلب کمپلین کر سکتی ہے. بالکل. عورت ہونا چاہیے اور اس ٹائپ کے ورک پلیس میں وہ اس کا امپلائمنٹ ہونا چاہیے, بس اتنا ہی ہے. اینڈ دین شی ہیز ٹو بی سبجیکٹڈ ٹو سیکشوئل ہیریسمنٹ. جی جی. اس کے علاوہ مطلب یہ تو آپ کا جو اگر آپ امپلائڈ ہو تو آپ اپنے پلیس آف امپلائمنٹ میں جا کر کے یہ کمپلین کریں گے. جی. لیکن سپوز اس کے علاوہ جی آپ جا کر کے پولیس اسٹیشن میں بھی انڈر انڈین پینل کوڈ کے ویریس سیکشنز ہوتے ہیں. 354 ہے, دیٹ از سیکشوئل اسالٹ. اچھا. مولیسٹیشن کو لے کر کے آپ ڈائریکٹلی جائیے پولیس اسٹیشن میں, اپنی رپورٹ درج کرائیے. اور قانون کے حساب سے کیسے کہ عورت آتی ہے تو اس کا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر رہتا ہے جی جی جی جی وہ عورت رہتی ہے. اچھا. ہاں وہ بھی کمفرٹیبل لیول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی رہتی ہے سو دیٹ یو آر کمفرٹیبل. تو قانون نے مطلب آپ کو امپاور کیا ہے تو آپ کمزور نہیں ہے. اگر آپ کمپلین کرنے جا رہی ہے تو یو آر امپاورڈ. آپ دوسری عورتوں کو ہی بچا رہی ہے, دوسری لڑکیوں کو ہی بچا رہی ہے کہ ہو کوڈ بی سبجیکٹڈ ٹو سیکچوئل ہیریسمنٹ بائی دی سیم پرسن. ایبسولیوٹلی, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری کہ سامنے والا آفیسر جو ہے وہ کس طریقے کا ہوگا یا مجھ سے کیسے سوال کرے گا. اف یو آر سیئنگ کہ وہاں پر جو ایک خاتون جو ہے آفیسر بھی موجود ہوں گی تو پھر ان کے لیے کافی ایزی ہو جائے گا سرٹنلی نا. اور اگر آپ کا جو میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی مینڈیٹری ہے کہ وومن ڈاکٹر ہونا چاہیے. جی, تو مطلب آپ امپاور ہو رہے ہیں, آپ کمزور نہیں ہیں, آپ سماج کے پر فیور کر رہے ایک طریقے سے کہ دوسرے کے ساتھ بھی یہ نہ ہو. ہم تو اپنے خلاف یہ چیز روک رہے ہیں لیکن ہم دوسرے کو ہی بچا رہے ہیں, آنے والی جنریشنز کو بھی ہم ایک میسج پہنچا رہے ہیں. تو یو آر امپاورڈ. اگر آپ کارپوریٹ لیول پر نہیں بھی کام کرتے, آپ گورنمنٹ لیول پر بھی نہیں کام کرتے, آپ انڈیویجل لیول پر بھی کام کہیں کرتے ہیں تو آپ دین آلسو دی سیم لا از اپلیکیبل. آپ پولیس اسٹیشن جا سکتے ہیں پولیس مدد کرنے کے لیے. آپ کی بدنامی نہیں ہوگی. بدنامی کس کی ہوگی جو یہ چیز کر رہا ہے؟ سزا آپ کو نہیں ملے گی. جی, سزا اس کو ملے گی جو یہ کر رہا ہے. تو ایک ڈیٹریمنٹ ایفیکٹ پہنچے گا سماج میں. جی, سماج میں ہی تو لوگ ہیں نا, ہمارے بیچ میں سارے اچھے برے لوگ. اور ہو سکتا ہے آپ کا ایک قدم دیکھ کے دوسروں کو بھی جو ہے انسپریشن ملے, دوسرے بھی جو ہیں. فار ایگزامپل می ٹو موومنٹ, جہاں پر ایک نے جو آواز اٹھائی تو پھر تمام جو اتنے سارے جو ہمیں کیسز سننے کو ملے. ایگزیکٹلی, تو اس طریقے سے کسی ایک کو تو ہمت کرنی پڑے گی سو دیٹ ہر کوئی جو ہے اپنے لیے بھی آواز اٹھا سکے. جی بالکل. اور کرمنل مینٹالٹی والے لوگ جو اس طریقے سے مطلب عورتوں کو ٹارگیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جنریشن سے ہوتے آئے, تبھی تو یہ جا کے قانون آیا ہے اور چیزوں پر سختی لگائی گئی ہے تاکہ جو ایک جو بھے والا ماحول ہے, ڈر والا ماحول ہے, جو ایک فیئر والا ماحول ہے وہ اترے نکلے. کیونکہ آج کیسے ہو گیا ہے کہ مطلب پڑھائی لڑکا بھی کر رہا ہے لڑکی بھی کر رہی ہے. بالکل بالکل. اور ایک چیز چینج ہو گئی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لڑکا پڑھائی لڑکی دونوں پڑھائی کرتے تھے لیکن لڑکا کام کرتا تھا لڑکی نہیں کرتی تھی, اپورچونیٹیز زیادہ تھی وہ بھی بول سکتے. لیکن اب یہ ہے کہ مطلب پڑھائی کیے تو آپ کو جاب کرنا ہے. جی, یہ ہماری ایک ہم اس میں مطلب یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ مطلب پڑھائی ہو گئی تو ہمیں کام کرنا ہی ہے. اگر آپ نہیں کام کرو دیٹ مینز یو نو یو آر مسنگ ان لائف. کی مطلب کیا کر رہے ہو آپ؟ جی جی جی, ورک کلچر. جی بالکل. اور اتنی پاپولیشن جس طریقے سے ہماری ہے اور ہمارے وہاں جتنی فیمل جو کام کر رہی, جو ورک فورس ہے, بھلے 30% بھی ہے بٹ لیکن ایک سبسٹینٹیو اماؤنٹ ہے, نمبر ہے, اٹس اے بگ نمبر. تو اتنے بڑے نمبر کو آپ کو پروٹیکٹ تو کرنا ہی ہے. بالکل بالکل. اور وہ نمبر سمال بھی ہوتا تو بھی آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, بیکاز اگر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ جو سفر کر رہا ہے انسان, وہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, اس کے کیا کب آنسو بہا رہی ہے, کس کے سامنے بہا رہی ہے, اکیلے بہا رہی ہے, تو اس کو اس چیز سے نکالنا ہے نا آپ کو. یہ زبردستی ہے تو ایکسٹرنل فیکٹر ہو گیا, ان انوائٹیڈ مطلب ایک فیئر ہو گیا, سٹریس ہو گیا. تو سرکار کو پتا ہے, کورٹ کو بھی پتا ہے, کورٹ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. آپ کا ان کیمرہ پروسیڈنگ بھی ہو سکتا ہے. اور ان کیمرہ پروسیڈنگ مطلب کہ آپ ہی رہیں گے اور جو جس نے آفینس کیا وہ رہے گا, اور ان کے جو ایڈوکیٹس رہیں گے وہ رہیں گے, پبلک نہیں رہے گی. سو وہ آپ کو بدنامی والا یا آپ کی مطلب. اور دوسری چیز کیسے ہو گیا ہے کہ عورتوں کو لے کر کے وومن اگر اور کمپلینٹ کرتی ہے تو پیپر میں بھی مطلب عورت کا نام نہیں ڈالا جائے گا. اچھا, آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ چھپائی جائے گی. اور دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ, یہ جو پوش ایکٹ ہم نے بتایا, ہیریسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس والا ایکٹ 2013, اس کے تحت بھی جو انٹرنل کمیٹی کی جو رپورٹ ہے مطلب فائنڈنگز ہے, یہ پبلک نہیں ہو سکتی ہے. دیر از اے بار. اوکے, تو بدنامی نہیں ہوگی. مطلب سرکار نے اور کورٹ نے ساری چیزوں کو مطلب مد نظر رکھی, اتنی سیفٹی دے رکھی ہے. تو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر آپ مطلب آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ایبسولیٹلی ایبسولیٹلی. اور وہ بھی بڑے پیمانے پر. اور آپ کو جو اس کی فکر بھی نہیں کرنی ہے کہ بدنامی ہوگی, نام آ جائے گا, شکل آ جائے گی, یہ آ جائے گا. وہ تمام چیزوں کو جو ہے جیسے کہ سر نے بتایا کہ وہ تمام چیزوں کو چھپایا جا سکتا ہے اور آپ کو بنا ریویل کیے صرف آپ کے کیس کو سنا جائے گا, اس کو حل کیا جائے گا. چھپایا جا نہیں سکتا, چھپا رہے گا. اور دوسری چیز, مطلب آپ نے اتنا اچھا ٹاپک آپ لوگوں نے اٹھایا ہے, اور اس وقت بھی جو دیکھ رہا ہے ٹی وی پر, مطلب جو لڑکی دیکھ رہی ہے, ان کے گھر والے دیکھ رہے ہیں, تو مطلب میسج تو یہی ہے کہ آپ گھبرائیے مت. جی, آپ کی بدنامی نہیں ہوگی. جی, آپ کو امپاور کیا گیا ہے, آپ کے پاس طاقت ہے. جی, اگر آپ کو کوئی کمزور سمجھ رہا ہے تو کمزور نہیں ہو. اگر اف یو آر اے فیمل, یو آر یو بین امپاورڈ. جی, اینڈ دی لا از دیئر ٹو اسپاؤس یور کاز. دیر آر این جی اوز آلسو دیئر ٹو اسپاؤس یور کاز. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ رہی ہیں تو جا کر یہ کمپلینٹ کرے. اگر کوئی آپ کے خلاف یہ اس طریقے کا مطلب سیکشوئل ہیریسمنٹ کر رہا ہے تو فرسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از آفٹر واچنگ دس پروگرام از گو file a complaint with the internal complaint committee if you are working at the corporate level ji or with the other legal committee ji if you are working in a government organization okay or a sports body ji or a private government body sector wagera ji all right so aapko darrne ki zarurat nahi hai. police station bhi ja kar ke aap complaint kar sakti hain. okay aapka job nahi jayega jaise humne bataya. aapko 3 mahine ki chutti bhi dega, paid leave milegi. okay to koi nikal nahi raha hai aapko. agar aapka colleague aapko ya aapka superior aapko ya aapka boss aapko ye bol ke dara raha hai ki you will end up losing your job, sorry the person jisne complaint kiya hai, jiske khilaf complaint hui hai, as per the act ایکٹ یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ ان کا کہیں اور ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اچھا اتنے پیریڈ کے لیے ان کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اوکے سو دس یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سو دی پرسن ہو از اکیوزڈ جو خاطی ہیں ان پر ہی لیا جائے گا یہ تمام ایکشنز. جی جی مطلب آپ پر کچھ مطلب گاج نہیں گرنے والی ہے, نہ ہیومیلیشن ہونے والی, نہ آپ کا جاب جانے والا ہے, نہ آپ کو مطلب اس درمیان اگر آپ اتنے مینٹلی اسٹریس ہیں تو 3 مہینے کی چھٹی بھی آپ کے لیے لے سکتے ہیں تاکہ آپ اس چیز سے باہر آئے. بالکل یہ ایک اچھی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور میرے خیال سے شائستہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں یا آپ کمپلین نہیں کرتے ہیں تو جو ظالم ہے کہہ سکتے ہیں ہاں وہ تو آزاد گھوم رہا ہوتا ہے. پرابلم کسے ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے, آپ مطلب سہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے سوری ٹو کٹ یو ساجد, اس طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا کمپٹیٹر جو ہے اگر میل ہے تو وہ اس طریقے کا کچھ آپ کو مینٹل سٹریس میں ڈال رہا ہے, سو دیٹ آپ کی پرفارمنس میں بھی جو ہے کچھ اثر آ جائے گا. آپ خود کو جو ہے دور کرتے کرتے کرتے ہو سکتا ہے آپ اپنی جاب چھوڑ دیں. تو اس طریقے سے ایک یہ ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے. بلیک میلنگ ہر جگہ پر ہے, absolutely, لوگ اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو راستہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سے کیسے بچنا ہے. جی جی اور اپنے حق کے لیے کیسے کریں. نہیں بالکل صحیح ہے. اور اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے اس وقت اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ مت سوچیے کہ مطلب وہ طاقتور ہے. جی نہیں نہیں سوری, طاقتور تو آپ ہے. اچھا اگر انگریزی میں ہم کہیں تو مطلب ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی اے لائن, بٹ ان فیکٹ اف یو پٹ دی لا ان ٹو موشن ہی از جسٹ اے ریٹ. اوکے اینڈ یو آر دی لائنس. اوکے آپ شیرنی ہو. اوکے آپ کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. ایبسولیٹلی. اور اگر ہمیں حق پتا ہو تو آف کورس ہم کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہوں. ہم لوگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اویئر کرایا جائے, ان کی پرابلم کا سولوشن بھی پہنچایا جائے. تو سر جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ وشاکھا کیس کے بعد جو ہے یہ ویمن سیفٹی کو لے کر جو ہے سپریم کورٹ نے بھی جو ہے گائڈ لائنز دی ہیں, تو یعنی یہ جو گائڈ لائنز ہیں یہ صرف کچھ بڑے کارپوریٹس کے لیے ہیں یا پھر پرائیویٹس کے لیے بھی ہیں یا پھر گورنمنٹ جو اینٹیٹیز ہیں ان کے لیے بھی ہیں, خاص کر کے ویمن کو لے کر کون سی گائڈ لائنز دی گئی ہیں؟ جی یہ اکراس دی اسپیکٹرم ہے. آپ کا امپلائر بھلے گورنمنٹ ہو اچھا یا کارپوریٹ سیکٹر ہو, جی یہ جو ایکٹ آیا ہے گائڈ لائنز کے بعد 2013 میں, جی ہیریسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس 2013, جی تو اس کے تحت مطلب بھلے آپ سرکاری دفتر میں کام کرتی ہو یا پرائیویٹ آفس میں کام کر رہی ہیں آپ, جی تو بھی یہ لاگو ہے. اچھا تو ایسا نہیں ہے مطلب آپ کو پروٹیکٹ کیا گیا, مطلب قانون ہے آپ کے لیے. جی اور دوسری چیز کسی بھی سیکٹر میں آپ کام کر رہی ہیں, جی بھلے کسی بھی سیکٹر میں, یہاں تک کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے مطلب ایک سمجھے ایک شاپ ہے جہاں 10 سے کم لوگ بھی کام کر رہے ہیں, جی جی جی وہاں پر بھی یہ اپلیکیبل ہے. جی اور دوسری چیز آپ کو ایک اویئرنیس پروگرام دیا جا رہا ہے, ذمہ داری ہے مطلب ہر کارپوریٹ لیول کی اور ہر سرکاری آفس کی کہ مطلب وہ اویئرنیس لائے کہ یہ ایکٹ ہے. جی جی آپ نے کہا اینولی جو ہے ایک ورک شاپ رکھا جائے تاکہ جو عورتیں ہیں ان کو پتا چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. رکھا نہیں جائے, مینڈیٹری ہے ایکٹ کے تحت, یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے تاکہ مطلب لا جو ہے مطلب ہر ایک امپلائی کو پتا چلے, آدمی کو بھی عورت کو بھی, آدمی کو بھی پتا چلے تاکہ اف ہی نوز دیٹ اف آئی ڈو دس دس ول بی دی ریزلٹ, دیئر ول بی ریپرکشنز, آئی ول ناٹ بی سکاٹ فری, مطلب آپ ایسے کھلے نہیں گھوم سکتے, قانون آپ کو پکڑے گا. ایبسولیٹلی. تو یہ ہے, تو آپ نے جو ٹاپک اٹھایا اس حساب سے مطلب بہت اہم ٹاپک ہے, بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں رہتا ہے, ہمارے وہاں لا بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے. جی تو ہم کہہ رہے تھے جیسے کہ ٹریولنگ وغیرہ میں جو ہے اکثر خواتین کو پریشانی آتی ہے اگر انہیں آؤٹ اسٹیشن جانا ہو یا پھر کوئی زیادہ دور رہ رہے ہیں, تو اس کے لیے کچھ گائڈ لائنز ہوتی ہیں, اس کے لیے کچھ ہوتا ہے جہاں پر خواتین کو ایک پریولیج دیا جائے؟ جی جی پریولیج ایک پروٹیکشن آپ کہیے, ناٹ پریولیج سوری, جی اس کا حقوق ہے, اس کا رائٹ ہے, مطلب اس کو سمجھا گیا ہے لا میں سمجھا گیا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کورس آف امپلائمنٹ. اگر آپ ڈیورنگ کورس آف امپلائمنٹ آپ کی ورک پلیس سپوز اے جگہ پر ہے, ممبئی میں ہے, اور آپ کسی کمپنی کے ریلیٹڈ کام کے لیے آپ دلی جا رہی ہیں, تو اگر آپ دلی جا رہی ہیں اور وہاں پر اگر آپ کا مطلب کلیگ جو ہے وہ امپلائی اگر آپ کو سیکچوئل ہیریسمنٹ میں سبجیکٹ کرتا ہے تو یہ ایکٹ میں کور رہے گا, بیکاز اٹ از ڈیورنگ کورس آف امپلائمنٹ, آپ کے کام کرنے کے دوران یہ ہوا ہے. جی جی جی جی, تو یہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے اس وقت, تو پلیز گو اینڈ کمپلین, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی سکیئرڈ. جی, جیسے کہ ہم بات کریں کہ کام کرنے کی جگہوں پر, جیسے میرے ورکنگ آر جو ہیں وہ بالکل مجھے سوٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے کرنا پڑے گا یہ چیزیں, خاص کر کے عورتوں کے لیے, ان کے لیے ٹریولنگ کا بھی جو ہے کافی ایشوز آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی انہیں جو ہے کافی کچھ دیکھنا پڑتا ہے. سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں میٹرنیٹی لیوز وغیرہ ہو جائیں یا پھر اور دوسری جو لیوز ہیں, تو یہ کیا یہ تمام چیزیں سیفٹی ٹپس میں آتی ہیں, یہ گائیڈ لائنس میں آتی ہیں؟ یہ تو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے نا, میٹرنیٹی لیو دینا. جی, میٹرنیٹی لیو دینا یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, مطلب پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھی. اچھا, تو وہ جو اس دور کی, اس زمانے کی عورتیں مطلب اس تکلیف سے جو گزری ہے, جی جی, تو اس کو سرکار نے مطلب انڈرسٹینڈ کیا ہے, پارلیمنٹ نے جو الگ الگ سرکاریں آئی انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے, کورٹس آف لا نے سمجھا ہے, الگ الگ پی آئی ایل میں الگ الگ گائیڈ لائنز ایشو کی گئی ہے. جی جی, تو آج فائنلی آپ کے پاس مطلب ایک بہت اسٹرانگ لا ہے آپ کے فیور میں جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے, سو یو نو لانگر ویک. آج یہ ہے کہ مطلب اگر وہ کام کر رہی ہے تو آپ کو اس کو ایک سیکشوئل آبجیکٹ نہیں بنا سکتے ہیں آپ, جی, یا آپ کو ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے بیکاز آف ار جینڈر, بیکاز آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ آرٹیکل 19(1)(g) آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ٹاکس اباؤٹ امپلائمنٹ, دیٹس یور فنڈامنٹل رائٹ, سو یو ہیو اے فنڈامنٹل رائٹ ٹو ورک, آپ کا حقوق ہے, مطلب مولک ادھیکار ہندی میں ہم کہتے ہیں, آپ کی آپ کا ایک بنیادی اصول, جی, حقوق ہے کہ آپ کام کرو, تو یہ آپ کا حق ہے, یہ کوئی آپ پر مہربانی نہیں کر رہا ہے, اور آگے بڑھنا بھی آپ کا حق ہے, لیکن ایک آزاد طریقے سے, وداؤٹ اینی پریشر, سٹریس, فری انوائرمنٹ, یس, ناٹ بینگ سبجیکٹڈ ٹو اینی سارٹ آف سیکشوئل ہیریسمنٹ. اوکے, ایکچولی ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ پروگرام میں وقت بہت کم ہے, دیکھا جاتا ہے کہ فیک پرومیسز بہت زیادہ ہوتی ہے اسپیشلی لیڈیز کے ساتھ, کہ آپ جاب یہ لے لیں ابھی, تین مہینے بعد آپ کا پروموشن ہوگا, چار مہینے بعد ہوگا, تو کیا اس طرح کے بھی کوئی کیسز ہیں یا اس طرح کے بھی کوئی قانون ہے کہ فیک پرومس اگر آپ نے فلفل نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, کیسے ہوتا نا, اگر آپ کوئی کمپنی جوائن کر رہے ہو تو آپ کا مطلب جو پوزیشن ہے کمپنی میں آپ کو پتا ہے وہ, تو آپ کو بھی اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کہ ہم کو یہ پوزیشن ملی ہے اور یہ ہم کو یہ چیز پرومس کر رہے ہیں, پرومس میں مت آئیے آپ, آپ کو اپنی کمپیٹنسی کے حساب سے آگے آنا ہے, اور آپ میں ہے اتنی قوت. ریٹن اگریمنٹ ہونا چاہیے, ہوتا ہی ہے نا, وداؤٹ ریٹن اگریمنٹ آپ کیسے جاب پہ کچھ اتنا بلیو نہیں کرنا ہے کسی کو بھی. نہیں, آپ جب جو آپ کا کانٹریکٹ رہتا ہے جب آپ سائن کرتے ہو اس کو آپ صحیح سے پڑھو, اور اس انٹرویو کے ٹائم پر ہی آپ ڈیسائیڈ کرو کہ یہ انسان ہم کو یہ چیز جو بول رہا ہے دس از ناٹ رائٹ, یہ ہمارا استعمال کر مطلب فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, بیکاز آئی ایم اے وومن. تو آپ کو بھی مطلب ایک تھوڑا الرٹ رہنا ہے, اور آپ کو اپ فرنٹ رہنا ہے, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب جاب ملے گا نہیں ملے گا, آپ پڑھ لکھ کر کے آگے آئے ہو, آپ کمپیٹنٹ ہو. جی بالکل, ایبسلیوٹلی, اور ہمارے پاس اتنے تمام حقوق ہیں, اتنے سارے فریڈم ہیں, اور اسپیشلی جب ہمارے کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے جہاں پر ہم اپنی آواز خود اٹھا سکتے ہیں, سو وائی ناٹ, یہ بہتر ہے کہ ہم جو ہیں بنا کسی معلومات کے یا پھر لیک آف یو نو نالج ہم اپنے آپ کو خاموش کر کے بیٹھیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ تمام نالج جو ہیں وہ گین کر کے اپنے لیے خود آواز اٹھائیں. نہیں نہیں بالکل نا, کیونکہ دیکھیے ابھی کوئی کام کر رہا ہے تو ایک ورک کا اسٹریس الگ ہوتا ہے, وہ تو نیچرلی رہتا بھی ہے, اب اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ یو ہینڈل اٹ, وہ ایک نیچرل اسٹریس ہے, وہ ڈیپینڈ فرام پرسن ٹو پرسن, ابھی اس کے ساتھ کپلڈ وتھ سیکچوئل ہیریسمنٹ, تو اٹ کمپاؤنڈز اٹ, وہ مطلب آپ کو پہاڑ جیسے آ جاتا ہے آپ کے سر پر, مطلب اسٹریس اتنا لیول آ جاتا ہے. بالکل بالکل, تو آپ کو لینا نہیں ہے, آپ کو ایکٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں مطلب جو عورت ہے, مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی بیٹی ہو کسی کی جو کام کرنے نکلی ہے, ہو سکتا ہے اس کی فائنینشیل نیڈز ویسی ہے, تو شی از گون آؤٹ, اس نے ہمت کی ہے کام کرنے کے لیے, تو قانون بھی اس چیز کو مطلب سمجھتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اور جس مقدمے پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے اس سے یہ ہم لوگ سلیوشن نکال رہے ہیں کہ ایسا ابھی تک لگتا تھا شاہد صاحب, جیسا سر نے بتایا کہ بہت خطرناک ماحول ہوتا ہے جس طرح سے کیسز ہوتے ہیں, لیکن یہ بات کرنے کے بعد پتا چل رہا ہے یہ تو بہت ایزی ہے, اور بہت سارے لاز ایسے ہیں جو مطلب آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے قانون ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں. Absolutely. اور بہت ساری جگہ پہ آپ کام کرنے میں ہو سکتا ہے پرابلم آپ کو ہو رہا ہو, لیکن اگر آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو ضرور آپ کا ساتھ دینے کے لیے لوگ موجود ہیں. فرینڈلی, تو یعنی بالکل اسے گھبرانے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کافی فرینڈلی ہے. جیسے کہ سر نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنے سارے اسٹیپس ہیں کمپلین کرنے کے لیے, بھی انہوں نے بڑی اچھی سے بتایا کہ ہم کس طریقے سے جا کے آئی سی سی ہمارے پاس ہوتا ہے, وہاں جا کے کمپلین کر سکتے ہیں. پولیس ہمارے پاس ہے جہاں پر ہمارے پاس لیڈی آفیسرز ہیں, تو ہمیں کسی بھی شعبے میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی بات پہ ناظرین آپ تمام کی طرف سے سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ نے یہ پروگرام میں حصہ لیا اور بہترین طریقے سے چینل ون کے ناظرین کو بتایا کہ آپ اپنی آواز کیسے سیف انوائرمنٹ کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. شکریہ تو آپ کا کہ آپ لوگوں نے اتنا اہم ٹاپک اٹھایا. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی دنیا ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. یہ خیالی غلط ہے, یہ خیال میں بالکل نہیں رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ خواتین بھی رہتی ہیں. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے میجورٹی میں مردے ہوتے ہیں اور مردوں کی دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کہیں چاہے وہ گھر ہو چاہے آفس ہو, اگر وہاں پہ کوئی خاتون یا کوئی لیڈیز آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ انہیں سیف فیل کرائیں. اور اگر ہمارے گھر میں خواتین ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی کچھ سپنے ہیں, ان کی بھی کچھ سوچ ہیں, ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں, تو ان کے ساتھ ہم لوگوں کو قدم سے قدم ملانا چاہیے. ایبسلیوٹلی, بہت ہی خوبصورت بات کہی ساجد تم نے کہ یہاں پر جو ہے ہمیں خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف خواتین کی نہیں بلکہ ان حضرات کی بھی ضرورت ہے جو کہ انہیں سپورٹ کرنا واقعاً چاہتے ہیں, جو کہ واقعاً چاہتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کچھ ترقی کر سکیں. بالکل. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ تمام کو پسند آیا ہوگا ہمارا یہ پروگرام, اور انشاءاللہ ہمیں آپ تمام کی فیڈ بیکس کا بہت انتظار رہے گا. تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. شکریہ, خدا حافظ.